Şeytan şüphesiz ki sizin amansız bir düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını çılgın alevli cehennem halkından olmaya çağırır.